نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تیسرے پارے کے پہلے رکوع کا آغاز کرتے ہیں. صرف ایک ہی آیت ہے اس میں لیکن طویل ہے، آیت نمبر 253 جز 3 رکوع نمبر 1 اینڈ آیت 253. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ وضاحت ہوگی. تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ رسول ہیں. فضلنا، فضیلت دی ہم نے. بعدہم، ان میں سے بعض کو. علی بعد، اوپر بعض کے. منہم، ان میں سے. من، جس سے. کلم اللہ، کلام کیا اللہ نے. ورفع، اور بلند کیا. بعدہم، ان میں سے بعض کے. درجات درجے دونوں ہی لکھ سکتے ہیں. وآتَيْنَا، اور دی ہم نے. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو. البیناتی، روشن نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ، اور مدد کی ہم نے اس کی. بِرُوحِ الْقُدُس، پاک روح سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ. مَقْتَتَلَ، نہ آپس میں لڑتے. الَّذِينَ، جو. مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد آئے. من بعدی، بعد اس کے. ما جاءتهم، آئیں ان کے پاس. البینات، روشن نشانیاں. ولیکن، اور لیکن. اختلفوا، اختلاف کیا ان سب نے. فمنہم، تو ان میں سے. ہے. من، جو. آمن، ایمان لایا. فمنہم، اور ان میں سے ہے. من کفر، جس نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا. مَقْتَتَلُوا، نہ آپس میں لڑتے وہ سب. وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ. يَفْعَلُوا، کرتا ہے. ما یرید، جو وہ چاہتا ہے. بس جی.